Yo. Później leżą patrząc w sufit, co współgra w takich bajkach. Szlugi, potem drugi, kółka z Lucky Strike'a. Na podłodze sterta ubrań, majtki, kurtka, Nike, lajkra. Na budynku naprzeciwko mruga i w kurwia napis Nightclub. Ciemności ten neon, powietrze mroźne jak freon. A ten klub nocny naprzeciwko nosi nazwę Kameleon. One to najczystszy seks, jak SZ Alfa Romeo. Powinni uczyć o tym w szkołach, kurwa, dam program liceum. Setki myśli pędzą, a pod psul wystygł. Oddychać mogą ledwo przez szargane od kul zmysły. Stan, który osiągają tylko ludzie sobie tak bliscy. Na ustach mają swój smak, ostrzejszy od karisy. Szef, nic nie mów, zostań, nic nie mów, zostań. Ubiera się bez słowa, jak wyjdzie w to miejsce, przyjdzie znów otchłań. Uczucie pożera, więc lepiej je zabić. Tłum przed klubem zbiera, jakie dorostań nienawiść. Słony kręst, szepot, rzęs. Krzywe palce, chciwie chcę. Ściany, wnętrz, potok łez. Umrę w płaszczu twoich zdjęć. Spotykają się po latach, jak to w takich bajkach. Gra George Michael, szluk, ale joint najpierw z Lucky Strike'a. Pamiętają steta, ubrań, majtki, kurtka, Nike, lajkra. Tylko w budynku naprzeciw dumnie mruga napis Fight Club. Są znów tak uparte, idą bez słów tam na parter. Traktując życie znów tak samo jak swój strach pół żartem. Chcą być znów razem, szeptać słowa znów tak jak mantrę. Mieć lekko usta otwarte i ślady na skórze wydarte. A teraz jak najprościej oddech w pościel, znów pachnie wanilią. Znów nie proszą, powiedz, nie znając swych tak nazwisk jak imion. Znów świat je nienawidzi, jak chcą, to niech zabiją. Trupy niech spalą, zatem ich zdrowie rakiją. Wstyd na bok, płyń jak noc w swoim rytmie. Na przekór bez libret, bez reguł, bez Victoria's Secret, bez stresu. W ten wieczór oszukać codzienności swej blicht. Milczeć jak płomienie, w ich tle być znów on fond terrible. Słony kręst, szepot, rzęs. Krzywe palce, chciwie chcę. Ściany, wnętrz, potok łez. Umrę w płaszczu twoich zdjęć.